τώρα στο σημείο αυτό να μεταφερθούμε στις ΗΠΑ, στο Λος Άντζελες, και να καλησπερίσουμε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, τον κύριο Πάνο Μουζουράκη. Κύριε Μουζουράκη, καλησπέρα σας από την Αθήνα, από τον Sky. Θέλω από εκεί, από το Λος Άντζελες, να στείλετε ένα μήνυμα στους ανθρώπους που σας αγαπούν, που σας έχουν αγαπήσει μέσα από τα τραγούδια σας, που σας παρακολουθούν και τηλεοπτικά. Από απόψη θα ξαναβλέπουμε το Voice από τον Sky. Θα σας χαρούμε και εσάς και όλη την υπέροχη παρέα του Voice να μας δώσετε μια ανάσα σε αυτό το γκρίζο τοπίο. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Επανάληψη! Η παγωνιά που προεκλήθη μόλις ο Μουζουράκης από το Λος Άντζελες, αποκλεισμένος λόγω κορονοϊού, είπε με αυτόν τον τρόπο τη λέξη επανάληψη, αφορούσε βέβαια το Voice που το προβάλλει ξανά ο Sky, και η παγωνιά στα μάτια του Στραβελάκη που του έκανε την ερώτηση ήταν όλα τα λεφτά. Αλλά ας ακούσουμε όμως το μήνυμα του Μουζουράκη από το Λος Άντζελες. Ένα μήνυμα. Και αλλά και επιπλέον γενικότερα ναι, θέλω να το πιστεύω αυτό. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Επανάληψη! Δεν μας είπα για τις ασθένειες που ήδη ζούμε μία κατασκευασμένη από τους ανθρώπους ασθένεια αυτών που ζούμε, μεγαλοποιημένη από τις μεγάλες δυνάμεις για να κάνουν το κουμάντο που θέλουν στους φοβισμένους και αδύναμους ανθρώπους. Έχει αναδείξει ταλέντα όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό. Από το Λος Άντζελες πήγαμε στην Κύπρο. Είναι ο Μητροπολίτης Μόρφου, ο οποίος βγαίνει συνέχεια και είναι πολύ καλό αυτό. Οπότε δει μικρόφωνο από το κήρυγμα κάθε Κυριακή, μόνος του τα λέει, αλλά είναι και τα διαδικτυακά και τα υπόλοιπα. Οπότε εδώ τον ακούσαμε να λέει ότι είναι από τους ανθρώπους φτιαγμένο όλο αυτό που ζούμε, ο ιός δηλαδή, και έχει δίκιο και δεν τα λέει έτσι. Έχει, δεν έχει βίντεο βέβαια, έχει όμως ντοκουμέντα, έχει στοιχεία. Επικαλείται σύγχρονους προφήτες, όχι τόσο σύγχρονους, αλλά προφήτες εν πάση περιπτώσει από αυτούς που υπάρχουν πολύ κυρίως στην Ορθοδοξία και τα έχουν προβλέψει όλα όμως. Και μας άφησε και εμάς μέσα από τους Αγίους του και τους συγχρόνους και τους παλαιότερους να ξεύρωμε τα μέλλοντα συμβαίνει. Όχι με λεπτομέρειες, αδρομερός. Μόνον τα αναγκαία. Δεν ξέραμε ότι θα γίνει πόλεμος μεγάλος στη Συρία και δεν θα σταματά. Μας το είπα, η σύγχρονη άδεια. Δεν ξεύρωμεν ότι μετά από αυτόν τον πόλεμο η Ελλάδα μας προς στιγμής θα πεινάσει, και ξεκίνησε αυτή η δοκιμασία. Δεν ξέραμεν ότι θα διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, και συνέβη. Ότι θα διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία, τα έλεγε σε εμάς και σε πολλούς άλλους ο Άγιος Παΐσιος. Με λεπτομέρειες αυτός, τα έλεγε. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Επανάληψη! Δεν ξέρουμε ότι θα διαλυθεί ακόμη και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα καλά τα νέα. Τα έχει πει ο Παΐσιος. Γενικώς ο Παΐσιος και όλοι αυτοί οι σύγχρονοι προφήτες προέβλεπαν και προφήτευαν διαλύσεις. Τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, το ήξερε ο Μόρφο από τότε. Τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, το ήξερε ο Μόρφο. Τώρα ξέρει για τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπου εκεί στα ανάμεσα είπε ότι θα πεινάσουμε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένας πόλεμος. Δεν ξέρω, τα έβλεπαν αυτά οι μεγάλοι προφήτες, οι σύγχρονοι, οι παλιότεροι. Τα λέει και ο Μόρφου, τα λέει εκεί στο πλήρωμα, το πλήρωμα, όχι με το μισθό, το άλλο πλήρωμα της Εκκλησίας της Κυπριακής. Είναι πολύ σημαντικά, τα κρατάμε. Ευτυχώς μας σώζει εμάς εδώ σε αυτόν τον τόπο ότι έχουμε πολύ στιβαρή ηγεσία, όπως είπε και ο Χρυσοχοίδης χθες βράδυ στο Open που εμφανίστηκε. Νομίζω ότι γίναμε βαθιά ρεαλιστές όλοι και όριμοι άνθρωποι. Και μια κοινωνία τελικά η οποία δέχθηκε ένα πλήγμα αλλά ταυτόχρονα ορίμασε. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει ηγεσία. Αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει ηγεσία. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Επανάληψη! Υπάρχει ηγεσία. Ηγεσία η οποία παίρνει αποφάσεις, παίρνει σωστές αποφάσεις. Πολύ ευχάριστο αυτό. Οι αποφάσεις αυτές αποδεικνύονται ότι επιβάλλονται μέσα από την κοινή συνένεση, την κοινή συμφωνία, έστω και αν ψηφίζονται κάποιοι νόμοι υποχρεωτικά για να εφαρμοστούν, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα ηγεσία και η κοινωνία μας, οι πολίτες μας έχουν αναφορά σε αυτήν την ηγεσία. Επίσης δεν μας είπε ότι υπάρχει ηγεσία σε αυτόν τον τόπο. Τέσσερις φορές το είπα, να το ακούσει και ο ίδιος. Μέσα βέβαια στην ηγεσία είναι και αυτός. Οπότε λογικό βέβαια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στην ηγεσία και όλος ο μηχανισμός. Οι υπουργοί τους βλέπετε, τους παρακολουθούμε με τι αγωνία έχουν ενσκύψει πάνω από όλα αυτά. Τα είπε χτες βράδυ στο Open, εκπομπή Νίκης Λιμπεράκη και Κώστας Γιαννακίδης ήταν εκεί. Και έλεγε όλα αυτά για την ηγεσία. Είπε και άλλα. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε κάνα δυο. Όλοι λένε και μιλάνε από τον Τζιόδρα, από τον Πρωθυπουργό, άρα με το οποίο ο Πρωθυπουργός το λέει και ο Χαρδαλιάς την επόμενη μέρα, για το αόρατο χέρι, όχι τον αόρατο εχθρό. Τον αόρατο εχθρό, έχει και ένα χέρι αυτός ο αόρατος εχθρός, άρα είναι αόρατο και το χέρι του κορονοϊού. Όμως έρχεται ο σύντροφος, ο Πέτρος Κόκαλης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τα ανατρέπει όλα αυτά, όχι όπως ο Μόρφου νωρίτερα, με έναν άλλο τρόπο, πιο αριστερό, πιο τεκμηριωμένο, και μιλάει και αποκαλύπτει ποιος ακριβώς είναι ο αόρατος εχθρός, άρα και το χέρι. Νομίζω δηλαδή ότι είναι σημαντικό να μάθουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ο αόρατος εχθρός που όλοι πολεμάμε είναι η περίφημη αόρατη χείρα της αγοράς. Επανάληψη! Ο αόρατος εχθρός που όλοι πολεμάμε είναι η περίφημη αόρατη χείρα της αγοράς. Είναι η περίφημη αόρατη χείρα της αγοράς, στην οποία τυφλά πιστεύαμε, μάλλον πίστευε το κυρίαρχο νομικό αφήγημα τα τελευταία χρόνια, και δεν μας πάει καθόλου καλά. Αυτός είναι ο αόρατος εχθρός πραγματικός. Τι ζούμε. Ακούμε τον Κόκαλη, όχι οποιονδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάει και να καταγγέλει το αόρατο χέρι της αγοράς. Ο Κόκαλης. Βέβαια είναι ευρωβουλευτής, αριστερός, δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και κατήγγειλε το αόρατο χέρι, όπως ακούσατε, της αγοράς. Η αγορά κατήγγειλε το αόρατο, δεν είναι ορατό βέβαια, χέρι της αγοράς. Όμως έχει και τα καλά της η αγορά, να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Ευτυχώς υπάρχουν οι υπουργοί και μας αποκαλύπτουν και τις ωραίες ιδέες που γεννά η αγορά και το βασικό δίδαγμα ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες. Ακούσα την άποψή σας σε δύο περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν πολλά προφυλακτικά μέτρα που μπορεί κάποιος να πάρει. Μου φέρνει, ας πούμε, μια πολύ ωραία ιδέα κάποιοι επιχειρηματίες που νομίζω θα το λανσάρουν τώρα και στην αγορά, που φτιάχνουν κάτι πλαστικά σαν, που τα βάζουν πάνω μέχρι κάτω και είναι πάνω από τα ρούχα. Και δεν είσαι καθόλου σε τα ρούχα σου με τον εξωτερικό χώρο και με τους άλλους. Και έτσι είσαι ένα επιπλέον μέτρο προστασίας. Πολλά θα γεννήσει η κρίση. Του άρεσε αυτό σαν ιδέα. Είναι ο Άδωνης βέβαια, γιατί με τα Skype και με αυτά μπουκώνουν λίγο τα ηχητικά. Του άρεσε σαν ιδέα. Κάποιος εκεί ήρθε και του είπε ότι φτιάχνει ρούχα από πάνω έως κάτω. Έχετε δει τις τρελεσφαίρες, δεν θυμάμαι ποιες. Το 2, το 3,5, ποιο ήταν, που φοράνε από πάνω έως κάτω, εν είδη προφυλακτικού, ένα πλαστικό. Έτσι θα αντινόμαστε, θα λανσαριστούν όλα αυτά. Φαντάζομαι θα βγουν και σε διάφορα χρώματα, σχέδια. Έχουν να πουλήσουν με την ευκαιρία του κορονοϊού. Η παπάντζα θα πάει σύννεφο για άλλη μια φορά και έτσι θα είμαστε προστατευμένοι, αλλά μέσα στα πλαστικά ρούχα που πολύ του άρεσε σαν ιδέα του αρμόδιου υπουργού ανάπτυξης αυτού του τόπου. Μια ωραία στιγμή συνέβη χτες στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν και η ώρα κάπως έτσι γύρω στις 8 που έδιε ο ήλιος, ο ουρανός παίρνει ένα ωραίο μπλε χρώμα. Το έβλεπα και στα κανάλια εκείνη τη στιγμή που έκαναν απευθεία σύνδεση. Έξω λοιπόν από το νοσοκομείο, και επειδή ήταν και Παγκόσμια Μέρα Υγείας, είχαν βγει νοσηλευτές, γιατροί, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, ανά δύο μέτρα με τις μάσκες τους, πολύ ωραία εικόνα και τις ποδιές. Και απέναντι ακριβώς είχαν σταθμεύσει 5-6 πυροσβεστικά οχήματα με εντολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης. Είχαν βγει και οι πυροσβέστες και αυτοί με μάσκες και με τις στολές τους, ανά 2 μέτρα και αυτοί. Και χειροκροτούσαν αρχικά οι πυροσβέστες τους εργαζόμενους στην υγεία και μετά όλοι μαζί χειροκροτούσαν, γιατί και οι μεν και οι δε αξίζουν ένα χειροκρότημα. Μια ηχητική γεύση, αφού έχετε την εικόνα, ας πάρουμε τώρα. Από τότε και μέχρι σήμερα δίνετε ασταμάτητα τη μάχη για την προστασία της ζωής των συνανθρώπων μας. Δεχτείτε από όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, από τον αρχηγό μας μέχρι και τον νεότερο υπάλληλο, την απέραντη ευγνωμοσύνη μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συνεχίστε να σώζετε ανθρώπινες ζωές. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί και να είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστούμε. Βάλαν και τις σιρήνες εκεί, τα πυροσβεστικά οχήματα, ανάβαν και οι φάροι. Ήταν ωραία στιγμή, χρειάζεται η ενίσχυση και κάποια χειροκροτήματα έχουν μια αξία. Όχι όλα τα χειροκροτήματα, και κυρίως από εκεί που έρχονται ιδέες και έτσι όπως υλοποιούνται και για τους λόγους που υλοποιούνται, για ξεκάρφωμα άλλων αυλεψιών που υπάρχουν στον χώρο της υγείας, αλλά το συγκεκριμένο χειροκρότημα των πυροσβεστών προς τους νοσηλευτές, γιατρούς, εργαζόμενους και των εργαζόμενων προς τους πυροσβέστες είχε μια ιδιαίτερη αξία. Ήταν μια στιγμή αναγνώρισης του έργου των υγειονομικών. Μια άλλη όμως στιγμή αναγνώρισης του έργου των υγειονομικών συνέβη ελάχιστες ώρες νωρίτερα, όταν από τις φυλακές επιτέλους απελευθερώθηκε ο Γιάννος Παπαντονίου. Τις μέρες αυτές η σκέψη όλων μας, και η δική μου σκέψη, ήταν και είναι πώς θα ξεπεράσει η χώρα μας την μεγάλη κρίση της επιδημίας του κορονοϊού. Και νομίζω ότι είναι μια υποχρέωση όλων μας να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό που δίνουν μάχη με αυτοθυσία και αυταπάρνηση και κυρίως επιτυχία για να σώσουν ζωές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Στείλτε μας ένα μήνυμα. Επανάληψη! Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Αλίμονο. Κανείς δεν το ξεχνάει αυτό. Όλοι όντως για τέτοιο σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε, και εξερχόμενος των φυλακών η πρώτη του λέξη, ατάκα, ήταν ότι όλη η Ελλάδα περνάει με τον κορονοϊό. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους υγειονομικούς. Γιάννος Παπαντονίου, άκρος παλαβό, ελληνοφρενικό. Μετά είπε και τα δικά του θέματα τα δικαστικά, αλλά θεώρησε χρήσιμο να ακουμπήσει στον πόνο, στην αγωνία, σε αυτό που απασχολεί όλη την Ελλάδα. Το Πάσχα έρχεται, την άλλη Κυριακή είναι Πάσχα. Μεθαύριο Κυριακή είναι των Βαΐων, αν δεν τα έχετε συνειδητοποιήσει, και πολύ λογικά. Εκτός αν έχετε πάει σε ζαχαροπλαστείο ή φούρνο που έχει κάτι κουνελάκια με μάσκες. Σοκολατένια, λαγουδάκια, σοκολατένια, και τους έχουν βάλει και κάτι μάσκες. Λειτουργήσε εκεί επίσης η αγορά με τις πολύ εφάνταστες ιδέες. Και επειδή έχουν προτείνει κυβερνητικοί και ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Γεραπετρίτης και άλλοι να φάμε το αρνί, θα το φάμε το αρνί όπως λένε, και επειδή είναι το έθιμο, εμείς εδώ ως εκπομπή, σε συνεργασία με τον Άκη Πετρετζίκη πάντα, προτείνουμε συνταγές, δύο θα σας προτείνουμε, η μία είναι τώρα, συνταγή πολύ εύκολη, με υλικά που όλοι τα έχετε στο σπίτι σας, για να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο αρνί, πασχαλινό πάνω απ' όλα. Ήρθε η ώρα για το αρνί τούρτα, βανίλια, σοκολάτα. Αυτή τη συνταγή πρέπει να τη δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Έχουμε μία μπουτάρα αρνί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποιο κομμάτι του αρνιού θέλουμε. Ομό πάντα στις συνταγές μας. Το βάζουμε μέσα στο μίξερ με το φτερό. Και θα προσθέσω μέσα μαζί και τη ζάχαρη. Χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το μείγμα. Ρίχνω μέσα το ψωμάκι μου. Θέλω 2 κρόκους από αυγά. Και ο μαϊντανός και το ρόδι, όλα πρέπει να μπουν. Κονιάκ. Ρίχνω μέσα και το σπανάκι. Τα ρεβίθια μου που τα έχω βράσει. Το βούτυρο. Το υδρολίβανο. Σκόρδο. Ρεβίθι, ταχίνι και το κεφαλοτήρι. Ανακατεύουμε καλά. Και μόλις ανακατεύσουμε καλά, σβήνουμε το μίξερ, βγάζουμε το μείγμα μας από το μίξερ, θα προσθέσω το κακάο και συνέχεια θα φτιάξω τη βουτυρόκρεμα για να στήσω ολόκληρη την τούρτα. Λοιπόν, για να φτιάξουμε αρνί, τι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε? Βανίλια, σοκολάτα. Οι vegan θα με λατρέψουν με αυτή τη συνταγή και αυτοί που νηστεύουν θα με λατρέψουν με αυτή τη συνταγή, γιατί άμα τη δοκιμάσετε, τότε πραγματικά θα με λατρέψετε. Γενικώς. Θα πέσει πολύ λατρεία. Είναι με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι, όπως καταλάβατε, όλοι τα έχετε. Είναι μια εναλλακτική συνταγή αρνί τούρτα. Βανίλια σοκολάτα αρνί, βέβαια. Γιατί το ψητό το ξέρουμε και επειδή θα μείνουμε σπίτι και επειδή είναι η καραντίνα και επειδή γενικώς είναι όλοι στα κάγκελα, καλό είναι και το αρνί και οι συνταγές να είναι επίσης στα κάγκελα. Η δεύτερη θα ακολουθήσει σε λίγο. Αφού πάμε να αντιμετωπίσουμε, να ακούσουμε όλοι μαζί ένα εθνικό θέμα που έχει προκύψει. Βγήκε και έκανε δηλώσεις η Βάνα Μπάρμπα. Τώρα τι δηλώσει δεν έχει σημασία. Βγήκε και έκανε δηλώσει η Βάνα Μπάρμπα. Όποτε κάνει δηλώσει η Βάνα Μπάρμπα, δημιουργούνται θέματα. Για αυτές τις δηλώσεις ερωτήθη από πρωινή εκπομπή ο Αλέξης Γεωργούλης, γιατί τον αφορούσαν λίγο οι δηλώσεις, χωρίς όμως να αναφέρεται η Βάνα Μπάρμπα στον Αλέξη Γεωργούλη. Και ερωτήθηκε λοιπόν ο Αλέξης Γεωργούλης τι έχει να πει για τις δηλώσεις της Βάνας Μπάρμπα. Την ερώτηση την έκαναν δημοσιογράφοι με το γνωστό σκεπτικό να γίνει μαλλιοτράβηγμα, να γίνει κομμωτήριο εκεί, να αρχίσει ο ένας να λέει για την άλλη, όπως γίνεται και με άλλες TV περσόνες, ειδικά αυτή την πολύ κρίσιμη εποχή. Ο Γεωργούλης όμως δεν μάσησε, δεν τσίμπησε, δεν είπε τίποτα για τις δηλώσεις της Βάνας Μπάρμπα. Και ο λόγος για τον οποίο δεν είπε τίποτα για αυτές τις δηλώσεις είναι πάρα πολύ εθνικός, να το πούμε, σοβαρός, στιβαρός, αριστερός λόγος. Αλέξη μου, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τις δηλώσεις της Βάνας, Βάνα Μπάρμπα. Δεν ξέρω αν τις είδες, αν τις άκουσες εμάς ή αν τις έχεις ακούσει νωρίτερα. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, γιατί ουσιαστικά δεν με αναφέρει κιόλας και δεν θα ήθελα να κι εγώ να αυτό σε μια τέτοια αντιπαράθεση, γιατί το σημαντικό αυτή τη στιγμή που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε να είμαστε ενωμένοι, να δημιουργήσουμε ομόνοια, δηλαδή να έχουμε ενότητα, να έχουμε συνοχή και να μην δημιουργούμε εντάσεις που μπορούν να διχάσουν την κοινωνία. Δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχε. Τροπή είναι! Έλληνες να του φεκάνε, Έλληνες! Να έχουμε ενότητα, να έχουμε συνοχή και να μην δημιουργούμε εντάσεις που μπορούν να διχάσουν την κοινωνία. Γιατί μια ανταπάντηση του Γεωργούλη σε μια δήλωση της Μπάρμπα προφανώς θα διχάσει την κοινωνία και μπορεί να οδηγεί σε εμφύλιο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολύ σωστά επίησε εδώ ο Αλέξης Γεωργούλης. Δεν τράβηξε το σκηνή, δεν το συνέχισε όλο αυτό, γιατί είμαστε όλοι στα κάγκελα. Μην διχαστούμε και γι' αυτό και πάρουμε τα όπλα και έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Διότι άμα δηλώσει η Μπάρμπα κάτι και ο Γεωργούλης απ' την άλλη κάτι άλλο, προφανώς θα δύο μοιράζεται όλη η Ελλάδα. Θα πάει όλο το συστημικό μπλοκ, το μένουμε Ευρώπη. Που δεν υπάρχει Ευρώπη, θα πάει με τη Βάνα Μπάρμπα, γιατί είναι Πασόκ σε αυτή τη φάση, και όλο το αριστερό μπλοκ, το δε μένουμε Ευρώπη, θα πάει με τον Αλέξη Γεωργούλη. Και αυτό σημαίνει διχασμός. Αλλά ο Γεωργούλης το πιάσε ως έμπειρος πολιτικός πια, έχει γαλουχηθεί στα έδρανα της Ευρωβουλής. Δεν ήθελε να πει κάτι. Η δηλώση της Βάνας Μπάρμπα ήταν ότι υπάρχουν διπλοθεσίτες. Και εννοούσε αυτόν που είναι και στην Ευρωβουλή και σε ένα σόου του Αντένα. Οπότε ακούσαμε τι ακριβώς και πώς, με τι περίτεχνο τρόπο το απέφυγε όλο αυτό ο Αλέξης Γεωργούλης και λειτουργήσε ενωτικά προς το λαό μας, να μην έχουμε διχασμούς τέτοιες μέρες. Και θυμηθήκαμε μια παλιά δήλωση της Βάνας Μπάρμπα, η οποία επίσης είναι υπέρ της ενότητας. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι το κέντρο είναι ένας τεράστιος ευρύς χώρος. Δεν μπορεί, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να αναπνεύσει. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει. Μ' αρέσει σε αυτά που κάνει. Και πιστεύω ότι έχει ανθρώπους που κάνουν σοβαρή δουλειά. Άρα γιατί Πασόκ και όχι, γιατί Κέντρο και όχι Τσίπρα. Θεωρώ ότι η διαχωριστική γραμμή. Θεωρώ ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους είναι πολύ μικρή. Μέχρι. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή αυτό που δεν αντέχω εγώ είναι το Διέρη και Βασίλευε. Δηλαδή αριστερά-δεξιά, εάμελας. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Επανάληψη! Αυτό που δεν αντέχω εγώ είναι το Διέρη και Βασίλευε. Δηλαδή αριστερά-δεξιά, εάμελας. Με λιγαλάς. Δεν μπορεί καθόλου τα διαιρετικά. Η Βάνα Μπάρμπα ήταν μια παλιά πολύ σημαντική δήλωση. Δεν μπορεί το αριστερά-δεξιά εάμελας. Καθότι το εάμ και το ελάς ήταν κάτι διαφορετικό σαν το αριστερά-δεξιά. Έτσι λοιπόν έχουμε κλείσει και αυτό το θέμα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό και να βλέπουμε κάθε βράδυ Χαρδαλιά και Τσιόδρα. Άνετοι, δεν θα έχουμε εμφύλιο. Με γέφυρες λειτουργήσε, έριξε γέφυρες και ο Γεωργούλης. Και η Βάνα Μπάρμπα ελπίζουν να μην το συνεχίσει. Έχει μείνει ένα μέτωπο, τεράστιο βέβαια, και αυτό μπορεί να προκαλέσει. Είναι ο Κανάκης Αρναούτογλου, που επίσης φάζονται με διάφορους τρόπους. Και όλα τα πρωινάδικα παρακολουθούν αυτή την αντιπαράθεση, ιδεολογική πάνω απ' όλα. Ελπίζουμε να συμβεί κάτι εκεί. Το καλό είναι, το ξαναλέμε, θα την ακούσουμε τώρα για άλλη μια φορά, ότι έχουμε ηγεσία σωστή, όπως λέει ο Χρυσοχοίδης. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει ηγεσία. Υπάρχει ηγεσία. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Μια σοβαρή, το τονίζω, μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωσης. Για εσάς λέτε. Ναι. Ναι. Υπάρχει ηγεσία. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, νιώθω μια ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Επανάληψη! Που είμαι σήμερα κάλος. Ηγεσία. Αυτή είναι η ηγεσία λοιπόν. Όπως την περιγράφει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είναι και πολύ ευτυχισμένος που υπάρχει ηγεσία και αισθάνεται την ανάγκη να το μοιραστεί και μαζί μας. Επειδή έρχεται Πάσχα και επειδή μας έχουν προτείνει όλοι ότι θα φάμε αρνί, δεύτερη συνταγή από τον Άκη Πετρετζίκη, είναι μια συνεργασία Ελληνοφρένειας και Άκη Πετρετζίκη, με πολύ απλά υλικά αυτά που έχετε στο σπίτι σας. Πολύ εύκολη συνταγή, αν προσέξατε. Ένα μίξερ θέλει, τίποτα άλλο. Φαντασία και το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Σήμερα θα φτιάξουμε λεμονάτι, μπουτάρα, αρνί με πατάτες στο φούρνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε ένα μπολάκι. Θα βάλουμε μέσα και καραμέλα και μπανάνες. Θέλουμε ολοκληρωμένο γεύμα, οπότε βάζουμε και πατάτες. Θα έχουμε και το αρνάκι μας. Τη μισή ζάχαρη, τη βανίλια. Πάει και το ρόδι μέσα, εδώ. Και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα. Και ήρθε η ώρα για τη μαρινάδα μας. Η μαρινάδα είναι πανεύκολη και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μιξεράκι. Το πρώτο πράγμα που θα προσθέσουμε είναι τους τρεις κρόκους. Και στη συνέχεια ρίχνουμε το corn flour. Χτυπάμε καλά στο blender μέχρι που να διαλυθούν όλα τα υλικά μεταξύ. Θα πάρω μπανάνα. Είναι ο καλύτερος φίλος του αρνιού. Θα ρίξω μέσα τα ζυμαρικά μου. Ένα κολοκύθι, γιατί αυτό μου περίσευε στο ψυγείο και θα βάλω κολοκύθι. Θα ρίξουμε μέσα μαρμελάδα με σοκολάτα, πορτοκάλι, το μαρούλι μας, τα μυρωδικά μας, τα spring rolls. 5 μπανάνες μεγαλούτσικες, σε περίπτωση που είναι μικρές, θα βάλετε 10 μανιτάρια. Θα σβήσω επίσης με σόγια σος, γιατί η απλότητα είναι το πιο φανταστικό. Θα πάρετε τον πλάστη και πολύ απαλά θα πατήσετε τον πλάστη για να μπει η ζάχαρη μέσα στο αρνάκι σας. Ρίχνουμε το κρασί, πάει και το ρόδι μέσα. Κοιτάξτε εδώ, ακόμα και έτσι ομό τρώγεται. Οπότε ο φούρνος μου είναι στους 170 βαθμούς, βάζω μέσα. Οπότε στα 8 λεπτά θα γυρίσουμε πίσω. Το πρώτο πράγμα που θα προσθέσουμε είναι τα για μας. Νομίζω πως τρέχουν πραγματικά τα σάγια σας. Και η μπουτάρα μας είναι έτοιμη. Παναγία μου. Οι τελευταίες δύο λέξεις στο Παναγία μου νομίζω ισχύουν και λόγω μεγάλης εβδομάδας, αλλά και επειδή ήταν μια πολύ εύκολη συνταγή που ήθελε μόλις 8 λεπτά ψήσιμο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε αν έχετε ίδιες συνταγές, αν θέλετε κάτι. Και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε, τη μεγάλη εβδομάδα, λόγω και των καταστάσεων. Οπότε προτείνετε για να άλλοι φίλοι ακροατές, αν θέλετε να γράψετε τα υλικά των δύο συνταγών που μόλις ακούσαμε, δείτε το, ακούστε το στο ελληνοφρένια.net.gr που ανεβαίνει μετά η εκπομπή. Αν δεν τα προλάβατε τώρα, εννοώ. Αν και είναι πολύ απλά υλικά, τα έχετε όλοι στο σπίτι. Και αν δεν βάλετε αυτά, βάλετε κάποια άλλα. Ίδιο το αποτέλεσμα, θα το λατρέψετε. Και το Παναγία μου ισχύει. radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής, το βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το site το είπαμε, στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και εγγραφή να κάνετε και διάλογο αν θέλετε πάνω σε αυτές τις συνταγές ή και σε όλα τα υπόλοιπα για την πεφωτισμένη ηγεσία που έχουμε, όπως είπε ο Χρυσοχοΐδης. Και για την επανάληψη του Μουζουράκη, λαός, το πρώτο μέρος μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έχεις προσέξει το σηματάκι του μένουμε σπίτι ότι είναι σαν μια εκκλησία με τέσσερα κυπαρίσκια γύρω-γύρω. Κατάλαβες, ε. Μήπως έχει και τίποτα ραδίκια ανάποδα, δεν τα είδα. Δεν ξέρω, δεν μπορούσε. Θα τα προσθέσουν αργότερα. Πού θα πάει. Έλα, γεια. Η Ελλάδα έχει δώσει το πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα στον κόσμο. Τι να πω, άκουσα τη βούλτεψη και ήθελα να τη συμβουλέψω να πάρει κανένα ερεμιστικό ή να πάει να κοιτάξει τις ορμόνες της. Ποιες ορμόνες, το μαλλί πρέπει να κοιτάξει, πώς είναι. Το μαλλί πώς είναι, πώς είμαι. Δεν έχω κλείσει, έχω πει, δεν βλέπω, ακούω μόνο. Ο Άδωνης θα πρέπει να μαζευτεί λίγο γιατί σου έχω πει τον Σιχιάνομ και μόνο τον ακούω. Ο Άδωνης να μαζευτεί, αυτό είναι αντιφατικό. Ο Άδωνης και μαζεμένο δεν ταιριάζει μαζί. Ο Άδωνης είναι εκεί επειδή έχει τον αμάζευτο. Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Καλά, θα μαζευτεί έτσι κι αλλιώς. Αν ήταν ένας άνθρωπος με όριο, με πλαίσιο, με μέτρο, θα ήταν αυτό που είναι, όχι. Γεια σου, Αποστολή. Καταρχά, χαρακτήρια για την εκπομπή σε ένα για το Θήμιο. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Σα ακούω χρόνια, απλώ δεν έχει να πάρω ποτέ. Απλώ ήθελα να πω, νομίζω ότι του πιο εύστοχου παραλληλισμού που έχετε κάνει είναι το δημοσιογράφο ΜΑΤ. Πραγματικά δείχνει πώ συμπεριφέρονται οι δημοσιογράφοι στην κοινωνία. Και πώ ακριβώ είναι τα ΜΑΤ στην κοινωνία και τι σχέση έχει μία εξουσία με την άλλη. Όλο αυτό μαζί, τέλο πάντων, είναι κάτι πολύ ψαγμένο που να στο εξηγώ τώρα. Ναι. Η τέχνη είναι μπροστά από την εποχή τη τώρα και λίγα λέμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μία εκπομπή ακούμε και τη τρώτε τον χρόνο. Ο προηγούμενος, αυτός ο κύριος, όπως τον λένε, ένας καραφλός. Δεν χρειάζεται να τον μάθεις κιόλας. Άμα ήταν σημαντικός, θα τον ήξερες. Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρω πώς τον λένε. Ένας που δεν είναι ρουφιάνος. Λοιπόν, τέλος πάντων, γεια σας. Έλα, άκου. Έλα, πες. Δεν ντρέπονται, ειλικρινά, δεν ντρέπονται οι αλήτες να κάθονται και να κράζουν την κινητοποίηση των γιατρών και να λένε το πρόσχημα ότι είναι πάνω από τόσα άτομα, ότι δεν τηρούν τις αποστάσεις, ότι πήγαν οι μπάτσοι, ότι κάνανε μαλακά. Οι μπάτσοι δηλαδή, που κάθονται και σε ελέγχουν, πώς είναι, είναι ένας, είναι δύο, 15 κάθονται, 15 γούνια μαζί. Και σε βρώμικες στάσεις, κρατάνε γκλόπ, κρατάνε όπλα. Οι άλλοι δεν κρατάνε τέτοια, κρατάνε δικαιοσύνη. Κρατάνε δικαιοσύνη και ξέρεις κάτι. Όταν κάθεσαι και τα λες αυτά χρόνια και είσαι τώρα όχι στο παραπέντε, στο και πέντε και στο δέκα και στο και είκοσι, δεν με νοιάζει. Και πεθαίνει κόσμος και σε έχουν βάλει μες στο σπίτι σου και δεν μπορείς να βγεις. Και κάθονται και λένε τώρα το επιχείρημα ποιο είναι. Α, είναι τόσοι και είναι δέκα μαζί και παραβαίνουν τον νόμο, της Χούντας. Να πάνε να γαμπτούνε. Όλοι αυτοί οι ψεύτες του lifestyle που κάθονται και στο πουλάνε και το μασάζ και το τρως, να πάνε να γαμπτούνε. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ο ίδιος. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, πάντα καλά. Μπράβο, πάντα καλά. Λοιπόν, μία απορία. Ο Θήμιος, γιατί απορεί για το όλο γλύψιμο τον Πέτσα και στους λοιπούς από τη στιγμή που έχουν μοιραστεί 11 εκατομμύρια από το πάμε μένουμε σπίτι και άλλα 21 που δεν δώσαμε, 32. Τι θες, αγάπη μου, η πρόληψη κοστίζει. Τσάπα θες να είναι η πρόληψη. Δεν είναι πρόληψη αυτό, αυτό είναι καταστολή. Μην μπερδευόμαστε. Άλλο το ένα. Ο στόχος είναι να μπερδευόμαστε. Άσε τις μαλακίες. Αν ήθελαν πρόληψη, θα μπορούσαν να είχαν πάρει προσωπικό, να είχαν μεθ, θα μπορούσαν να είχαν πείσει την όλη κατάσταση για να μπορούν να τέτοιο. Αυτό είναι καταστολή, αυτό δεν είναι πρόληψη. Ή να βάζανε στα δημόσια κτίρια απ' έξω να παίζουν κουμπές του Αρναούτογλου. Να δεις πότε θα μαζευτεί ο κόσμος σπίτια του. Απαπα. Τα βλέπεις. Έλα, γεια. Απαπαπαπα. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει ηγεσία. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Επανάληψη! Υπάρχει ηγεσία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι, το χορτέρι μου να το ακούμε από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και ευτυχώς που το είπε ο Μουζωράκης και έτσι έχουμε τη χαρά να το ακούμε δύο φορές. Δεν ξέρω αν έχουμε ηγεσία, αλλά αρκούδες στην Καστοριά έχουν. Επειδή είναι όλοι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, υπάρχει ένα ωραίο βίντεο που κυκλοφορεί. Βγήκαν οι αρκούδες, περπατάνε αμέριμνες, άνετες, ωραίες, στους δρόμους της Καστοριάς, χωρίς να ξέρω αν αναρωτιούνται τι ακριβώς πάθαν αυτά τα δίποδα και έχουν εξαφανιστεί που μας έχουν κάνει τη ζωή μαρτύριο. Είναι μια χαρά οι αρκούδες, κυκλοφορούν και όλος ο πλανήτης γενικότερα. Άμα δείτε πολλά βίντεο από πολλές περιοχές, έχει καθαρίσει Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες από καυσαέρια, δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν δουλεύουν βιομηχανίες. Στη Βενετία τα δελφίνια έχουν μπει μέσα στα κανάλια και άλλα τέτοια πολύ όμορφα. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Τη Μεγάλη Παρασκευή διάλεξε ο Κυριάκος Βελόπουλος ως την ημέρα που θα παρουσιάσει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. «Θέλησα να σώσω την ανθρωπότητα τη μέρα της ταφής του Θεανθρώπου», δήλωσε ο κύριος Βελόπουλος. Το εμβόλιο θα φέρει τον τίτλο «Εμβολιακών» και θα διατεθεί στην παγκόσμια κοινότητα μέσω της εκπομπής τηλεπολίσεων του κυρίου Βελόπουλου, η οποία θα μεταδοθεί σε όλο τον πλανήτη. Διχασμένος βγαίνει ο ελληνισμός για άλλη μια φορά μετά τον έντονο καυγά Κανάκη Αρναούτογλου που ξέσπασε εν μέσω πανδημίας. Οι δύο τηλεστάρ αντάλλαξαν λόγια βαριά με αποτέλεσμα να διχαστεί η showbiz και μαζί με αυτήν όλη η χώρα. Λάδι στη φωτιά έριξε η πρόταση της συζύγου του πρωθυπουργού και σωτήρα ημών Μαρέβας να χειροκροτήσουμε σήμερα το βράδυ μόνο τον Αντώνη Κανάκη, κάτι που έκανε έξαλλο το Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφία με την αγελάδα Κλάρα σε άσεμνη χειρονομία. Την υγειά μας με το Σπύρο Παπαδόπουλο δεν θα την έχουμε σε λίγο οι Έλληνες λόγω του εκνευρισμού που προκαλεί το τηλεοπτικό σποτ. Αυτό δήλωσε γνωστή τηλεπερσόνα λίγο πριν αλλάξει χρώμα στο μαλλί της ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνεχείς προβολές του σχετικού σποτ. Η γνωστή τηλεπερσόνα, αν και ελέγχθηκε, βρέθηκε αρνητική στον κορονοϊό. Καιρός η κατάθλιψη να γίνει καθημερινότητα. Το αντίθετο κανονικά, καιρός να μην γίνει καθημερινότητα. Έχουμε μια ανακοίνωση, μας την έστειλαν οι ταξιτζίδες, οι οδηγοί, το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής, ΣΟΤΑ, και λέει: το Σωματείο έχει κάνει από την πρώτη στιγμή όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε όλοι οι οδηγοί να πάρουν το επίδομα. Παρά τις όποιες προφορικές διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα γίνει, βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής η αδικία συνεχίζεται. Το Σωματείο λοιπόν δεν μπορεί να μείνει άλλο παρατηρητής αυτής της κατάστασης. Το σήμερα αύριο της κυβέρνησης τελείωσε. Γι' αυτό το λόγο την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, αύριο, 11 το πρωί, ξεκινάει πορεία μηχανοκίνητη με σημείο συνάντησης Καβάλας και Σπύρου Πάτση, με σκοπό να μεταβούμε στα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών και να καταθέσουμε μαζί με τις υπογραφές των συναδέλφων που έχουμε συλλέξει τα αιτήματά μας, που είναι τα εξής. Σα διαβάζω την ανακοίνωση λέξη-λέξη. Τα αιτήματα λοιπόν των οδηγών ταξί είναι: όλοι οι οδηγοί ταξί, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που έχουν, να πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ. Όλοι οι οδηγοί που εργάζονται ακόμη και σήμερα να πάρουν το επίδομα, όπως ορθά έγινε και με τους ιδιοκτήτες των ταξί. Την ένταξη όλων των οδηγών στη μείωση του ενοικίου πρώτης κατοικίας, σε όλους τους οδηγούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και συνεχίζουν να εργάζονται λόγω ανάγκης, να γίνει παύση εργασίας και να δοθεί προτεραιότητα στην καταβολή του επιδόματος. Σημείωση πρώτη στην ανακοίνωση, όπως λένε οι ίδιοι. Οι συνάδελφοι του Πειραιά καλούνται να προσέλθουν στην πλατεία Καραϊσκάκη στις 10, ώστε όλοι μαζί να κατευθυνθούμε στη λεωφόρο Καβάλας και να συναντηθούμε με τους υπόλοιπους. Και σημείωση δεύτερη έχει μια αξία στην εποχή της καραντίνας. Προσοχή με κεφαλαία. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας και δεν θα χρειαστεί καν να βγούμε από τα αυτοκίνητά μας, εκτός από τον εκπρόσωπο του σωματείου που θα παραδώσει τα αιτήματα. Εκτός των συναδέλφων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει για κανέναν άλλον δικαιολογία, με κεφαλαία τα γράφουν αυτά και καλά κάνουν, μη εμφάνιση ακόμα και αυτοί που το δικαιούνται. Συνάδελφοι, να είστε όλοι εκεί, γιατί μόνο ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής. Διάβασα όλη την ανακοίνωση. Οπότε αύριο θα έχουμε και μια πορεία στο κέντρο της Αθήνας με πολύ ιδιόμορφο τρόπο, όπως ακούσατε, με τα αυτοκίνητά τους, όλοι μέσα στα αυτοκίνητα. Όπως προβλέπετε, θα βγει μόνο ένας να παραδώσει τα χάρτια, έτσι κι αλλιώς άδειοι οι δρόμοι. Δεν νομίζω να δημιουργηθεί μποτιλιάζμα, να μην ενοχληθούν και οι συνάδελφοι των πρωινών εκπομπών τηλεοπτικών ότι κάποιοι δεν μένουν σπίτι και κάνουν διαμαρτυρίες χωρίς να έχουν απευθύνει σε όλους αυτούς το λόγο να ακούσουμε για ποιο λόγο κάνουν διαμαρτυρία. Απαγορεύονται διαμαρτυρίες και στα χρόνια του κορονοϊού και κυρίως στα προηγούμενα χρόνια, γιατί όλα αυτά δεν τα άντεχαν, δεν τα μπορούν καθόλου. Καλός λαός είναι ο λαός που δεν διαμαρτύρεται. Μόνο οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να εκφράσουν με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν και όταν έχουν πάρει και τα άπειρα εκατομμύρια για να, όχι οι ίδιοι, τα μέσα ενημέρωσης, για να εκφράζουν τις απόψεις που οι ίδιοι θέλουν και οι κυβερνήσεις ευλογούν. Σαρδάμ. Έχουμε δύο ωραία Σαρδάμ μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Το πρώτο είναι από τη Σία Κοσιόνη. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μαρτυρίες συμπολιτών μας που νόσησαν από κορονοϊό και βγήκαν νικητές. Ένας ιερέας από το Eurogroup. Ένας ιερέας από το Eurogroup των προσκυνητών στους Αγίους Τόπους. Από το group των προσκυνητών, αλλά επειδή το Eurogroup παίζει πολύ χρόνια τώρα και κυρίως αυτές τις μέρες, άρχισε να συνεδριάζει χθες το Eurogroup κάποια στιγμή το μεσημέρι. Σήμερα το πρωί το διέλυσαν για να πάει την επόμενη εβδομάδα, επειδή είναι η Γερμανία και η Ολλανδία και δεν θέλουν με τις άλλες χώρες, διαλύεται η Ιταλία. η Γαλλία δυσανασχετεί, εδώ εμείς του Νότου τα ίδια όπως τα ξέρατε και παλιότερα. Έτσι λοιπόν το Eurogroup έγινε group, μάλλον το group των προσκυνητών έγινε Eurogroup των προσκυνητών. Το δεύτερο Σαρδάμ ανήκει σε έναν πνευματικό άνθρωπο του τόπου, ο οποίος είδε ότι είναι απομονωμένος και επειδή ο λαός τον θέλει, είπε να κάνει διαδικτυακή εκπομπή, είναι ο Ντάνος. Πιστεύω ότι έχει τα καλά του, δεν είναι κάτι το οποίο έχει μόνο αρνητικά και δεν αναφέρομαι στα αρνητικά το ότι καθόμαστε μέσα στο σπίτι και είμαστε εγκλωβισμένοι και είμαστε σε καραντίνα κτλ. Εννοώ ότι έχει αυτές τις απώλειες από τους τόσους πολλούς ανθρώπους ανά τις χώρες, είτε είναι ευπαθείς ομάδες είτε δεν είναι. Είδαμε ότι δεν έχει συγκεκριμένο κοινό ο κορονοϊός, κορονα COVID. Κορονα μπύρα. Ο κορονοϊός λοιπόν όλα μαζί. Είναι πολύ καλό αυτό το συστηματάκι τώρα με τα ηλεκτρονικά που όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος, οι άνθρωποι της τέχνης βγαίνουν και εκφράζονται. Γιατί και ο κόσμος αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή είναι μόνο αυτό. Να βλέπει τους ανθρώπους της τέχνης, τους πνευματικούς ανθρώπους να λένε να αναμασάνε τα ίδια. Το μένουμε σπίτι, μη βγείτε, ό,τι λέει η κυβέρνηση, ό,τι λένε τα μέσα ενημέρωσης. Αισθάνονται όλη την ανάγκη ξαφνικά να το πούνε με μικρές παραλλαγές. Υπάρχουν και 5-6 εξαιρέσεις, πολύ ευφυών ανθρώπων, ωραίοι κομικοί, σατυρικοί που φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Βρείτε τους, ακολουθήστε τους, θα περνάτε καλά. Λαός, μέρος δεύτερον. Έλα, ο Γιάννης, είμαι, θα σου πω λίγα περισσότερα από ό,τι σου λέω. Πες μου, Γιάννη, γιατί τον τελευταίο καιρό μου λες λίγα και ήθελα λίγα περισσότερα, Γιάννη. Κάτσετε, κάθε κράτος που το έπληξε ο κοροναϊός να διαγράψει μονομερώς. Τους πολίτες, να διαγράψει τους πολίτες του. Από το εξωτερικό δημόσιο χρέος, το συνολικό ποσό των αποδεδειγμένων δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε λόγω κοροναϊού. Υπάρχουν αποδείξεις. Καταλαβαίνω. Έτσι δεν χρειάζεται η έκδοση νέου χρήματος. Απάνατα και τώρα τι θα έχουμε το παλιό το χρήμα, Γιάννη, θα κάνουμε συναλλαγές με παλιό χρήμα. Που πρόκειται να εκδώσουν κάποιοι. Θα αναπένα εκδοθεί το κολόχρημα, κατάλαβα. Ούτε να μπλέξει το δούνο του λόγω κορονοποιού πουθενά. Κορονοποιού, κατάλαβα. Ούτε από εδώ είναι κλωνοποιός. Ναι. ISM. Ούτε. ISM, αυτά τι είναι, αυτά τα ανώμαλα με τις μάσκες, με τις κουκούλες που έχουν τέτοιο φερμουάρ πίσω. Ούτε κορονοϊμόλογα. Λοιπόν, ίσως κάποια κράτη που έχουν είναι αδύνατα να χρειαστούν κάποια μικρή οικονομική βοήθεια. Μάλιστα, καταλαβαίνω να τα ομόλογα. Εδώ χρειάζεται και βοήθεια, έτσι. Λίγο μπάζει το σύστημά σου, Γιάννη. Τελειώνω, έτσι καταλαβαίνω. Τελειώνεις, τέλειωσε πάνω μας, ναι. Έτσι καταλαβαίνω τη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό είναι το καταλαβαίνω ή το δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι το κατάλαβα. Μάλιστα, Γιάννη, κατάλαβα, Γιάννη, πάμε. Και την παγκοσμιοποίηση. Να τα πες για τον υπεριαλισμό, Γιάννη, είσαι κουκουέ. Είμαι πιο πέρα από το κουκουέ. Άισα πέρα που λέμε. Κατάλαβα, Γιάννη, να είσαι καλά. Γεια σου, Αποστολή. Μανώλης, δεύτερη φορά που σε παίρνω. Γεια σου, Μανώλη, της δεύτερης φοράς. Αχ, τι μου θύμισε αυτό το δεύτερη φορά. Κάτι θυμίζει σε όλους, μάλλον. Που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Για πες. Πήραμε αφορμή τη δήλωση του Γεωργιάδη για τα 5.000 που δεν θα ξέρουμε που να τα πάμε. Εγώ σας λέω ότι χαρίζουμε σε όλους τους Έλληνες 5.000 ευρώ. Στον καθένα έτσι. Με ένα μαγικό τρόπο, με ένα ελικόπτερο που λέγανε παλιά. Και έχονται 5.000 ευρώ στο χέρι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδος. Αφού είναι κλειστά κατά σήμερα, δεν μπορεί να τα ξοδέψει. Ας μας τα δώσει αυτός και να τα βάλουμε εμείς στην τράπεζα, να μην ανησυχεί. Στην τράπεζα, μπράβο, σε καλή μεριά θα τα βάλεις κι εσύ. Θα τα βάλουμε στην τράπεζα, ρε παιδί μου, να έχουν εκεί τράπεζες να κινηθούν. Ας μας τα δώσει εμάς και μετά τον κορονοϊό τα τρώμε. Μην ανησυχεί, θα βρούμε τρόπο. Και μέσα σε όλα αυτά, Απόστολε, έχουμε και τους ευεργέτες. Ο πρώτος μεγάλος ευεργέτης ήταν ο Συγκρός, ο οποίος είχε πάρει τα πιο πολλά λεφτά από όλα τα δάνεια, μαζί με τον Ντελπιέρη και όλα αυτά. Με τον πρώτο... Ο Συγκρός, ποιος είναι ο Συγκρός, είναι αυτός που έγινε λεωφόρος. Που έγινε λεωφόρος. Που έγινε και άλσος, που έγινε και φίξ. Είναι αυτός που έγινε φίξ, που έγινε τρένο. Ε, βέβαια. Μάλιστα, αυτός... καλά ήξερα. Έχει κάποια σχολεία, κάποια νοσοκομεία κτλ. Ναι, παράτα μας από εδώ που θα μας πεις και μας κάνεις και μάθημα. Είναι τυχαίο που το παραφλουδέ φοβοποίησε του μπαρμπέριδε. Ποιου? Του μπαρμπέριδε. Του ξένου μπαρμπέριδε, του αλλοδαπού, όχι του Έλληνε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Τυχαίο δεν είναι, όχι, θα το έλεγε κόμπλεξ. Ναι, μήπω είναι λίγο κόμπλεξ, έχει κάποιο θέμα που δεν πάει αυτό στου μπαρμπέριδε. Ενδεχομένω. Ναι, να σου πω, γιατί τώρα δεν αφήνει του υπόλοιπου ρουφιάνου να παίρνει μόνοι του του μπάτσου. Θέλει να του θερήσει τη χαρά να του παίρνει αυτό. Θέλει να ηγείται τη ρουφιανιά. Είναι αλλιώ, άλλο να είσαι αρχηγό, άλλο τώρα γύρω-γύρω. Τέλο πάντων, όσε φορέ και να πείτε εσεί από την εκπομπή σα ότι δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας Μπογδάνος, κάθε μέρα θα συνερεί από μόνος του. Ρουφιάνος ήταν, είναι και θα είναι. Γι' αυτό ήρθε, τσατίστηκε που τον λέγαμε ότι δεν είναι. Μέχρι να πνιγεί στην ίδια τη γλίτα. Έλα, το λέει. Μάλλον τον καθρέφτη του ήταν ζωά, Αδωνής. Όχι στο διαδίκτυο, όταν είδα τη σερβιέτα. Συγγνώμη που θα το πω, στο διαδίκτυο είδα. Μια σερβιέτα. Δεν κατάλαβα. Υπονοείς ότι ο υπουργός είναι μουνοπανό. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Δεν είπα ότι είπες κάτι τέτοιο, αν το υπονόησες, είπα. Γιατί πήγε το μυαλό μου εκεί. Δεν ξέρω, μπορεί να φύγει το μυαλό μου. Παίρνω απόσταση από αυτή τη, το σχολείο. Γαμώ το μυαλό μου, που λέει και ο Σαμαράς. Ε, βέβαια, έχει πολύ το μυαλό σου, δηλαδή, άστα να πάνε. Να σου πω, η ΔΕΗ δεν είναι ανοιχτή. Ανοιχτή είναι. Ωραία, τι τιμή θα ταξιδέψουμε με τη χέρια. Εδώ χωστάμε ένα στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑ. Θα ταξιδέψουμε εκεί, α τα δώσει αυτό. Το πιο ωραίο είναι που η ΔΕΗ κάνει και δωρεές. Τι δωρεές? Στο κράτος τάχα, μάσκες και τι άλλο έδωσε, δεν είδα. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Όχι εμείς που από τα τέλη πληρώνουμε και το δημόσιο σύστημα υγείας. Όχι εμείς, η ΔΕΗ το κάνει. Άρμε μου στο διάολο, η ΔΕΗ που χρειαζόταν 750 εκατομμύρια για να σωθεί, όπως έλεγε ο Χατζηδάκης, κάνει και δωρεές. Από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια, είναι το λεγόμενο rebranding. Αυτό κάνουν τώρα στη ΔΕΗ. Rebranding. Με λίγα λόγια, ξαναγαπήστε την, είναι δίπλα σας με τα δικά σας λεφτά και κάνει το μάγκα. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από τα παραπολιτικά 901-90 κομμένα, όπως θέλετε. Σαν σήμερα, το 8 Απριλίου του 1990, έφευγε από τη ζωή ο Απόστολος Καλδάρας. Ξέρουμε πολλά τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα. Πήρε φωτιά το κορδελιό, αυτό έχει πάρει πολλές διαστάσεις. Το είπα να σβήσω τα παλιά, σου μου χαράξες πορεία, γιατί γλυκά μου κλαις, όσο αξίζεις εσύ, μες του Βοσπόρου τα στενά, όλη μικρασία. Ο δίσκος, Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, όλα αυτά από την πολύ ωραία εκεί εποχή, Αλεξίου Νταλάρας, όπως επίσης και το όνειρο απατηλό. Μ' ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας, και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε τις λίμνης μέσα το θόλο νερό. Είναι διασκευή βέβαια το τραγούδι, δεν είναι ο Σταμάτης Κόκοτας από τον οποίο το έχουμε ακούσει. Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι ο ερμηνευτής. Θυμίζουμε, η μουσική είναι Απόστολος Καλδάρας και στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Η συγκεκριμένη εκτέλεση, επιμέλεια Μάτσα, είναι από την ταινία Ευτυχία που είχε κυκλοφορήσει στην αρχή της σεζόν. Ελπίδες λιγοστές, έστω και απατήλες, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυάγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάθει στο νερό και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνης μέσα το θόλο νερό. Εδώ κάπου σας αποχαιρετούμε, δίνουμε την μπάσα στο λαό, ο οποίος μετά πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνης μέσα το θόλο νερό. Που άκουσε τη Μαρέβα που είπε να βγούμε στο τέτοιο να χειροκροτήσουμε. Και δεν έχει μπει μέσα, ε. Ναι, γιατί άλλοι είπε βγείτε έξω να χειροκροτήσετε, αλλά δεν έδωσε οδηγία. Μπαίνουμε μέσα ή χειροκροτάμε συνεχώς τα μαϊμουδάκια. Αλλού είναι το τέτοιο. Πού είναι το τέτοιο. Τη φώναζε ο άντρας έμπα μέσα γιατί ο κόσμος θα νομίζει ότι το κάναμε και χάρηκες και βγήκε έξω και εσύ το κραυγάζεις. Ότι την άρεσε το κάνανε να βγούμε και βγήκε έξω και χειροκροτούσε. Α, μάλιστα. το δικό μου ήταν πιο ωραίο. Έλα, για. Αποστόλη μου, λατρεία μου. Κουβέντα κι ιστορία μου, δικό μου, πεπρωμένο. Καμένη μπαταρία μου που λέγαμε και παλιά. Α, σε πρόλαβα, άστο το παγώ πρώτος. Δεν, εγώ το είπα. Είμαστε καλά δυνατοί, όλος ο κόσμος θέλω να είναι δυνατός. Όλος ο κόσμος δεν γίνεται να είναι δυνατός. Πρέπει όμως, τι θα κάνω. Τι πρέπει, να είναι δυνατός, βλέπεις όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν, και οι πολιτικές αυτές να είναι για να κρατάνε τον κόσμο δυνατό. Γάτα. Ή για να κρατάνε τον κόσμο αποχαυνομένο και αδύναμο όσο γίνεται. Τι καταλαβαίνεις. Επειδή είσαι μεγάλη γάτα, και παραδέχομαι και είμαστε και σύντροφοι, έτσι. Α. Με τι μιλάς. Μπαίναμε από παλιά στο Facebook, όχι στο Facebook, στο YouTube, έτσι δεν είναι, όλοι μπαίνουμε. Ναι, ναι. Και βλέπαμε διάφορα βίντεο, τραγούδια κτλ. Πριν ένα μήνα, ας πούμε, έμπαινα σε κάποια βίντεο και έβλεπα 1 εκατομμύριο προβολές, 2 εκατομμύρια προβολές. Οκ, okay, μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Μπράβο. Μπαίνω τώρα και βλέπω σε ένα τάδε τραγούδι που κάνει τραλαλά τραλαλό. Καταλαβαίνεις πώς μιλάω. Τραλαλά τραλαλό, μάλιστα. Και από 1 εκατομμύριο views έχει πάει 10 εκατομμύρια views. Ναι, προχωράει ο πολιτισμός. Ορίστε. Δεν έχει σημασία αν προχωράει μπροστά ή πίσω. Σημασία έχει να προχωράει ο πολιτισμός. Προχωράει προς τα κάπου. Ωραία μέχρι στιγμής. Ναι. Και μπαίνω στο Ιονοητέ που το έχει γράψει ένας νομπελίστας ποιητής Έλληνας. Είναι αλήθεια. Βεβαίως. Και βλέπω από 1 εκατομμύριο views, βλέπω 1 εκατομμύριο 10 χιλιάδες views. Τι σημαίνει αυτό που είσαι γάτα, ρε φίλε. Ότι έκανε νωρίς τα κλικ. Όχι. Λοιπόν, να σου πω εγώ, επειδή είσαι μάλλον γάτα από αυτές που πατάνε τα αυτοκίνητα. Κοιμάται τόσο πολύ ο κόσμος, αλλά δεν κοιμάται απλά στο σώμα, κοιμάται και στο μυαλό. Εγώ σας λέω ότι χαρίζουμε σε όλους τους Έλληνες 5.000 ευρώ. Στον καθένα έτσι, με ένα μαγικό τρόπο, με ένα ελικόπτερο που λέγανε παλιά. Και έχονται 5.000 ευρώ στο χέρι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδος. Αφού είναι κλειστά καταστήματα, δεν μπορεί να τα ξοδέψει. Δώσ' μου ρε μαλάκα 5.000 και δεν κάνω πλάκα. 5.000 δεν μιλάω σε σένα ποτέ έτσι, αγάπη μου. Α, εντάξει. 5.000 είμαι παντρεμένος με 3 παιδιά σε 48 ώρες. Βγάζει το διάλο ανώμαλε που πας και παντρεύεσαι τα παιδάκια. Πες το ψέματα λοιπόν. Σε 48 ώρες, αν υπάρχει μέσο λογαριασμό 1 ευρώ, εγώ θα σου δώσω 10 ρε μαλάκα. Αποστόλη. Έκανα σου δώσω ρε παλιό μαλάκα. Δεν μιλάω σε ένα μωρό μου. Αποστόλη. Δεν ξέρω ποιον μιλάω. Δεν ξέρω. Τα αγαπώ πολύ εσένα μωρό μου, γεια. Άντε, γεια. Αλήθεια, είμαι στην Οδό Κανάρι, όπως ανεβαίνεις αριστερά, έχει μια κλειστή καφετέρια, είναι απ' έξω 7 τύποι και πίνουν στο πλαστικό καφέ και η ομάδα βίας είναι στα 100 μέτρα. Αυτούς δεν τους βλέπει, δεν τους βλέπει, που είναι ο ένας 1 μέτρο από τον άλλον. Λάθος εκπομπή πήρατε στην προηγούμενη ώρα. Την προηγούμενη ώρα. Για καταγγελίες με κουκούλα ή χωρίς την προηγούμενη ώρα. Θέλω να μου θυμίσεις την ημερομηνία σήμερα να δούμε. Θα καλέσει ο Sky γιατρούς ο οικονόμου. Βεβαίως θα καλέσει, ειδικά ο οικονόμου, θα καλέσει τους γιατρούς να ακούσει τα αιτήματά τους. Ναι, το πιθανότερο βέβαια είναι να καλέσει πάλι κάποιο μπάτσο που τον έχουν μόνιμα στο πάνελ, να πει τις δύσκολες ώρες που τραβήξαν να διαλύσουν τον μπλοκ των γιατρών έξω από το νοσοκομείο. Μάλλον τον Μπαλάσκα και τους γονείς του. Ο Μπαλάσκα νομίζω πια είναι εργαζόμενος στο Sky. Ρε παιδιά, γιατί αφήνετε αυτό το ξεφτυλισμένο να σπάει στα ελληνοφρένεια. Ποιο ξεφτυλισμένο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν αξίζει κανείς άνθρωπος να το λέμε ξεφτυλισμένο. Του το αποδεικνύει από μόνο στο μάιν. Γιατί δεν του κάνετε μήνυση. Δεν το καταλαβαίνεις ότι και νομικό το θέμα. Εγώ είμαι καινούριος ακροατής και ακούω μια εκπομπή και τη λέει στα ελληνοφρένεια. Ναι. Αυτό δεν είναι νομικό θέμα. Είναι νομικό. Φυσικά είναι νομικό. Παραποιείται ο τίτλος της εκπομπής σου. Σας ξεφτυλίζει με αυτόν τον τρόπο. Εμάς ξεφτυλίζει τον εαυτό του. Και τι θα γίνουμε, παιδί μου, εμείς σαν τα μούτρα τα δικά του. Θα του κάνετε μήνυση. Θα γίνουμε σαν τα μούτρα τα δικά του να ξερογλυφόμαστε στα δικαστήρια. Δεν το έχετε σκεφτεί λιγάκι έτσι. Όχι, καθόλου. Να γίνουν σαν τα μούτρα του, δεν το θέλω, ούτε στον εχθρό μου. Εντάξει, όπως νομίζεις. Να σε καλά.